زمین. زمین سبز تن سپرده است به هر آنچه زرد است، خرمن، مزاره، برگ‌ها، گندم. اما آنگاه که پاییز قد می افرازد با بیرق عظیم خود، تو را می بینم. برای من موی توست که بافه های گندم را از هم جدا می کند. تندیس ها را می بینم از تک سنگ های باستانی. دست بر تنشان می زنم، تن تو پاسخم می گوید. انگشتانم به ناگاه لرزان حلاوت گرم تو را احساس می کنند. از میان قهرمانان با آرایه ای از خاک و گرد می گذرم. کیست پشت سر آنها با گام های نرم و نازک؟ تو نیستی؟ دیروز زمانی که درخت کوتاه کهنسال را از ریشه می کندند، تو را دیدم که از میان ریشه های تشنه و آزرده در من می نگری. و زبانی که خواب سر می رسد برای روبودن و بردن من به دنیای پرسکوتم، توفانی سفید بر می خیزد با انبوهی از برگ ها به دامن که خواب مرا بشکند. برگ ها چون چاقویی بر تنم فرود می آیند و خونم را می ریزند و هر زخمی شکل دهان تو را دارد.